D'ençà cap aquí, l'aire s'ha espessit. Camino distreta pels vostres camins. Ulls de boca que exposa sense el meu permís. Dieu, valents, dieu, què en sabeu de mi? D'ençà cap aquí, l'aire s'ha espessit. Ja no veig reflexe ni en los meus dits. Escrit és un escrit que va sorgir una espècie de joc entre la senyoreta Francesca Tortellini i jo. Ella em va passar les seues composicions de piano, que són les que esteu escoltant, i mentre les escoltava em va sortir aquest escrit. I bé, no pensava gravar-lo així, no d'esta manera, però les circumstàncies han fet que avui el volgués soltar. I bueno, avui és 19 de gener, són les 2:14 del migdia i estic a caseta. Adeu!